viflaime, viflaime, cum de n-ai lăsat în tine. Pe Fecioara Maria să nască pe Mesia. Pe Fecioara Maria să nască pe Mesia. N-ai știut tu, viflaime, cu câtă dragoste vine. Cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. Cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. N-ai primit tu, viflaime, într-o casă de la tine. Să dai un pic de să lași celui mai sfânt copilaș. Să dai un pic de să lași celui mai sfânt copilaș. Numai ieslea vitelor i-a fost leagă în viselor. Lumină i-a dăruit steaua de la răsărit. Lumină i-a dăruit steaua de la răsărit.